μια ιστορική μέρα σήμερα και όπως συμβαίνει με όλες τις ιστορικές μέρες στην ελληνοφρένεια, τις χρησιμοποιούμε ως αφορμή. Αφορμή όχι μόνο για να θυμηθούμε το γεγονός της σημερινής επετείου, αλλά τι προκαλεί η σημερινή μέρα, τι συνειρμούς, τι συσχετισμούς, τι επιδράσεις είχε τότε, αλλά και από τότε μέχρι και σήμερα. Κάπως έτσι εδώ στην ελληνοφρένεια αντιλαμβανόμαστε, όπως το ξέρετε, η τακτική, τα ιστορικά γεγονότα. Αφορμές για σκέψεις, για πάλι συναισθημάτων, για συγκρίσεις με το σήμερα, αφορμή ακόμη και για διαπάλη ιδεών και απόψεων. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα. Θα ακούσουμε τα συναισθήματα που μας προκαλεί αυτή η πολύ ιδιαίτερη μέρα. Θα πιαστούμε από την 28 Οκτωβρίου του 1940 για να πάμε 20 χρόνια πριν, να περάσουμε από τη δεκαετία του 40, να φτάσουμε στη δεκαετία του 60 και από εκεί να φτάσουμε μέχρι τα μνημόνια. Από δίσεκτα χρόνια δηλαδή σε δίσεκτα σημερινά χρόνια. Όχι τόσο για να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά κυρίως για να ξανασυστηθούμε με τον τόπο μας, το λαό μας και τελικά με εμάς τους ίδιους. Φιλόδοξο σχέδιο, με λίγες πιθανότητες επιτυχίας, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Αλλά δεν χάνουμε και κάτι να το δοκιμάσουμε. Τελειώνοντας αυτή η ραδιοφωνική ώρα, θα έχει περάσει μπροστά από τα αυτιά αλλά και από τα μάτια μας όλη η ιστορία του 20ου αιώνα. Και αυτό θα γίνει με ξεναγούς τα ίδια τα γεγονότα, τις ίδιες τις στιγμές που αυτοπασάρονται χωρίς να χρειάζεται παρουσιαστής ή άλλη επεξήγηση. Στο πρώτο μέρος φτάνουμε μέχρι το 1944 στους Κορισχάδες πάνω εκεί στην Ευρυτανία. Ξεκινάμε όμως 20 χρόνια, περίπου 20 χρόνια πριν, από τη Σμύρνη της Μικρασίας. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα λίγες στέρνες άδειες κι αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Η Σμύρνη μάνα καίγεται. Το λιμάνι ήταν γεμάτο πτώματα, η θάλασσα, δεν έβλεπες θάλασσα. Όσοι πιάνανε το κουπαστή του βαποριού, ή τους ρίχνανε ζεστό νερό, ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Ο Χρήστος Αλεξανδρίδης, από τα τετάβλα της Μικράς Ασίας, ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Πουνάρβαση, στις 18 Αυγούστου, 1922. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοδιαρτών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Γιατί θέλετε ο κόσμο και χαμογελάει πατέρα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αναγέννηση της Ελλάδος και καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον